राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। पौष शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2057 6 जनवरी 2001 प्रातः लघु 8:30 गोशा महल हैदराबाद। राम राम प्राकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदम प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रिक पादये ज्ञान मद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतम देवम वर्षचाणूरवर्धनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। वंशे विभूषितकरात् नवनीरदाभात् पीतांबरादरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। मातव्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। खूब सत्संग करते हैं, सत्संग करते हुए भी संसार का आकर्षण जाने कहां बचा रहता है। आकर्षण हो ही जाता है और शरीर में मैं बुद्धि बनी जाती है, इसी को लेकर सारा व्यवहार हम लोग करते रहते हैं। कहां हमारी भूल हो रही है, क्या कर रहे हैं, हमें पता नहीं है। देखो भाई, आपको एक बात बता, मैं आपको ध्यान दो, शरीर मिला है बिछड़ेगा, ये बात सच्ची झूठी बताओ। शरीर मिला है बिछड़ेगा, शरीर आपके साथ में रहता, शरीर माँ के पेट में बना है और बिछड़ेगा छोड़कर। सब जितने मरते हैं सबको देखते हो आप, ऐसे ही आप भी शरीर छोड़कर जाओगे, साथ ले जाओगे, है हिम्मत किसी की? छूटेगा ही तो, हमारा नहीं है शरीर, आप ध्यान नहीं देते। आप ख्याल करो तो आपका शरीर कैसे हुआ, जैसे कपड़ा आपने पहन लिया और छोड़ दिया तो कपड़ा आपका स्वरूप कैसे हुआ? पगड़ी आपने दान कर दी और छोड़ दी तो आपका स्वरूप कैसे हो गई? जूती आपने पहन ली छोड़ दी तो आपका स्वरूप कैसे हो गई? ऐसे शरीर आपने लिया और छोड़ दिया, छोड़ेंगे जरूर, इनमें संदेह है तो बताओ। शरीर छूटेगा, ये बात सच्ची है एकदम, ये यहां ही भूल हो रही है। ईश्वर विचार आप करते नहीं, ये बात जरूर है कि विचार करने से समय लगता है, छूटने में थोड़ी देरी लगती है, ये बात हम स्वीकार करते हैं। परंतु शरीर का मैंपना मिटा सकते हैं, ये बात नहीं कि मिट नहीं सकते, यही बात नहीं है। शरीर में मैंपन मिटाना कठिन है, ये बात हम स्वीकार करते हैं, परंतु आप विचार करो ना तो जरूर छूट सकता है। आप सोचते ही नहीं, आप विचार करते ही नहीं, शरीर तो छूटेगा। जितने भाई बैठे हैं, मैं तो बैठी, इसे भी सब शरीर छूटेगा, एक भी शरीर को साथ ले जाएगा क्या? शरीर छूटेगा और शरीर छूटेगा, शरीर और है आप और हो, कुर्दा आपका और है आप और हो, ऐसे शरीर आपका और है आप और हो, शरीर जड़ है आप चेतन हो। आप शरीर को जानते हैं, शरीर आपको जानता है? शरीर आपको नहीं जानता, आप शरीर को जानते हो। जानने की शक्ति आप में है, शरीर में जानने की स्थिति नहीं है, ये मालूम होती है कि नहीं। आप शरीर को जानते हो, आपको शरीर नहीं जानता। अच्छा कोई बात नहीं, ये बात भी आपको नहीं मालूम हो तो कोई बात नहीं, परंतु हरेक काम करो उसमें करो तो विचार कर करो, आप ये काम करना है ये काम नहीं करना है, ये तो आपकी बात है नहीं। शरीर में मैं अपन न छूटा, नहीं छूटा, पर ये काम करना चाहिए ये काम नहीं करना चाहिए, ऐसा विचार करो तो विचार कर लो ऐसा काम करना है तो भाई मैं समझता हूँ, कठिन बात नहीं है। शरीर में मैं अपन रहते हुए भी काम ये करना है ये नहीं करना है, ये विधि और निषेध दो है। शास्त्र के विधि और निषेध दो वचन है, ऐसा करना है ऐसा नहीं करना है, ये करना ये विधि वचन है और ऐसा नहीं करना है निषेध वचन है। ये सब आप करते हो, अग्नि को नहीं छूते आप जल को छूते हो, ये बता आप होता ही है। इसमें शरीर के साथ में एकता हो न हो कोई बात नहीं है, ये काम करना है ये काम नहीं करना है, केवल इतने पर विचार करो आप, ये काम करना है ये काम नहीं करना है। नहीं करना चाहे नहीं करना मन में हो जाएगा, ये बात भाई हमें कहे तो नहीं मालूम होती। हमारे कहते ऐसा करना है ऐसा कर लेंगे, ऐसा नहीं करना है नहीं करेंगे। सेठ जी ने श्री जयदेव जी ने कहा था कि काम करना न करना इस विषय में जब विचार किया तभी हो जाता है, जब विचार कर लिया करना है तो करना है, ये नहीं करना है नहीं करना है, सीधी बात है। आज संपत्ति अपने नहीं रहनी है नहीं रहनी है, देवी संपत्ति अपने स्वीकार करनी है स्वीकार करनी है, विचार किया हो जाएगा। मनुष्य शरीर मिलाई परमात्मा की प्राप्ति के लिए है, जैसे दूसरे शरीरों में स्वतंत्रता नहीं होती ऐसी में नहीं है, मनुष्य शरीर में ये शक्ति है, आप में ताकत है, ये विचार आप वर्ष कर सकते हो। मेरे हाथ जोड़कर प्रार्थना सबसे छोटे बड़े सबसे ही कि आप विचार करो ये काम करना है करना है, ये करो नहीं करना है, इसमें क्या बात लगी। कई काम होता है कठिन होता है, पर सब काम कठिन नहीं है, कई काम बहुत सुगम है, बड़ा सुगम सीधी सीधी बात है, यो करना नहीं उन्हें करना है, सरलता से कर सकते हैं हम तो। इतना काम पहले याद करो, देखो एक दिन की बात बताओ है, कलकत्ते में था तो मैं घूमने में गया सर, घूमते हुए गीता का पाठ कर रहा था तो इंद्रिय से अर्थ है राग द्वेष व्यवस्थित हो तयो न वर्ष मा कर तो यसे परिमंत न, ये पाठ हुआ। पाठ आते ही मन में आई कि प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष होता है, भोजन में राग द्वेष होता है, चलने में राग द्वेष होता है, कपड़े में राग द्वेष होता है, तो लकड़ी है उसमें राग द्वेष है, लकड़ी अच्छी है लकड़ी अच्छी नहीं है, ऐसे अच्छा मंदा अच्छा मंदा होता है। तो भगवान ने कितनी कृपा की, मेरे मन में आया, मन में बात आई कि भगवान ने कितना कहा तो और वर्ष मांगा चित वर्ष मत हो, ओ बड़ी प्रसन्नता हुई मन में। ये भीतरी बात है, कोई ये बात तो 50 वर्ष ज्यादा हो गया होगा, पाठ करते करते ही भगवान के वर्ष में नहीं होना, अरे कितनी बढ़िया बात बताई, तुम्हें पशु मत हो, बस आ गया नागदेश आ गया, ऐसे शरीर का मैं पर नहीं छूटा, नहीं छूटा, पर हमने ये काम करना नहीं करना, नहीं करना है, नहीं करना है। किसी किसी काम के लिए आगे होता है मन का, तो आग्रह की छोड़ वो छूट जाएगा, समय पर छूट जाएगा, वो भी छूट जाता है। ऐसी बात भाई देखने वाली है मन तो, अरे आप सब ऐसे जानते हो, आप में कोई ऐसा नहीं कि जो आप न जानते हो, ऐसा नहीं है। मेरी धारणा में तो हर एक आप ये काम करना है, ये काम नहीं करना है, सब में कठिनता नहीं, कोई कोई में कठिनता आती है, कोई कोई में स्वभाव बढ़िया आदत बड़ी हुई है वह पाती है, तो आदत सुधारना पड़ेगा, आदत को सुधारना है, सुधारना है सुधारना सुध जाएगी, वह में थोड़ा जोर पड़ेगा, जोर आदत पड़ेगी, जोर ले सुधर जाएगा। कई काम बड़े सुख में क्यों करना है, क्यों करना है, जो नहीं करना है नहीं करना है, सीधी सीधी बात है, इसमें कोई कठिनता की बात नहीं है। आप हिम्मत रखो, क्यों विचार करो कि ये काम करना है ये काम नहीं करना है, इसमें क्या बाधा लगी, इधर जाना है इधर नहीं जाना है, सीधी सादी बात है, सीधी बात है, वो कठिनता नहीं है। शरीर में मैं पन छूटना ये मैं थोड़ी कठिनता है, ये मानते हैं ये बात कठिन है, परंतु बात ये है कि ये काम करना नहीं नहीं करना ये तो सुगम बात है, क्या ये भी कठिन है, बताओ इनमें क्या कठिन है, ये काम करना है ये नहीं करना है, ये पथ्य है सेवन करना है ये कुपथ्य है नहीं सेवन करना है, मन में आ भी जाए तो नहीं कुपथ्य ठीक हो रही, ये श्रोग बढ़ाने वाला है कुपथ्य छोड़ दिया, पथ्य सेवन कर लिया, ये आप विचार करो, सब बातों में ऐसा नहीं है, कोई कोई बात होती है व्यसन में रहता है, जहाँ वो व्यसन छोड़ना मुश्किल हो जाता है, जैसे पान पराग आप खाते है तो पान पराग छूटने में कठिनता पड़ती है, कारण के वश में नशीली चीज है, नशीली चीजों की आदत पड़ जाती है तो बार बार मन करता है, परंतु अफीम छोड़ दिया लोगों ने, इतना इतना अफीम निकाल, इतना इतना अफीम, मावा बड़ा मारा उनका बड़ा बड़ा, मेरे सामने ही बात है, और सिलम पीते वो 50 वर्ष है छोड़ दिया, छूट गई, चाय पीते वो बचंगा बैठा बचेंगे घर पर गए इनके भोजा ही नहीं, वो चाय कहीं पी है तो भाई मन क्या वो घर पर चलो तो तुम्हारा मार तो मान चला चला है मानसो, मैंने कहा चाय छोड़ दो, इना इना भाई बड़ा बड़ा मेरा पति बोला बड़ा यहाँ मर जाएगी, बहुत कड़ी चाय पीती है मर जाएगी, कोई नहीं मरेगी, छोड़ दिया छूट गई, बरसों से पीती है बरसों से, ये भजन बैठे ने पूछ लो, ये बुझाई की बात है, छोड़ना छूट जाती कई बात छोड़ी है, सत्संग से अगर आप माम न मानो तो सुधार कैसे होगा बताओ, अरे आप मानते हो, मैं ये नहीं मानता हूँ आप मानते नहीं हो, आप जिसे विचार कर लेते हो मान जा रहे हो, शरीर का अभिनाश जरा कठिन है, थोड़ा कठिन है अब आदम मानते हैं, परंतु विचार करने पर ये भी काम होता है, होता है और हर एक काम होता है, अगर ये विचार आपका न बदले तो सत्संग से फायदा क्या होता है आप बताओ, सत्संग शुरू फायदा होता है, फायदा होता है तभी जब आदत बदलते हो, आदत नहीं बदलते तो क्या फायदा सत्संग से, जरूर बदलते हो जरूर फर्क पड़ता है, इसमें फर्क नहीं है, इसमें मानता नहीं फर्क, मेरे फर्क पड़ा है आप नहीं फर्क पड़ा है, सबके फर्क पड़ता है, सबके फर्क पड़ता है, जब काम करते हैं ऐसा करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए, अच्छा नहीं करेंगे, ये चीज खानी नहीं है कहेंगे, ये खानी नहीं खानी है। ठीक बात है। मैं तो ये समझता हूँ कि आप ऐसा पक्का विचार कर ले तो आपकी रुचि बदल जाती है, रुचि बदल जाती है, रुचि। रुचि भी ऐसा नहीं कर, आप नहीं करना, रुचि बदल जाए, रुचि बदल जाए, भीतरी रुचि बदल जाए। कुपत है, ये नहीं करना, नहीं करना, ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं। ऐसी बात है, ऐसी बात बिल्कुल है। अगर नहीं हो तो सत्संग से लाभ होता ही नहीं। क्या लाभ होता है? करना जैसे करेगा फिर सत्संग से क्या होता है? सत्संग लाभ क्या हुआ? क्यों करा जैसे करेगा छूटेगा नहीं तो सत्संग में कोई लाभ नहीं। सत्संग से बहुत विशेष लाभ होता है ऐसा काम करने में। मेरे तो मन में ऐसी जोर से आती है कि आपको बतावा है, आप ठीक से विचार करो तो आपके जीवन में एकदम फर्क पड़ता है। भाइयों ने कहा है मेरे तो ये बात जरूर है, भाई कहते हैं मैं मान लेता हूं, ये बात तो है। और सामने मैं कहा ये पदार्थ है और सेवन करने से सुख होता है पर देने का परिणाम खराब है तो छोड़ दो, ये कुपत है, छोड़ दियो, छूट जाएगा, बिल्कुल छूट जाएगा। हाँ बोलो, बोल तो क्या बात है? देहाशक्ति, देहाशक्ति है, आशक्ति है तो छोड़ने में थोड़ा जोर पड़े, क्या पड़े? आशक्ति होती है उसे छोड़ने में थोड़ा जोर पड़ता है, परंतु आप नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। मनुष्य शरीर मिला परमात्मा की प्राप्ति के लिए, तो प्राप्ति के लिए स्वभाव तो बदलेगा ही, नहीं बदला तो प्राप्ति कैसे हो गई? स्वभाव बदले बिना परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी? मैं तो खुद दिखता है, पहले जमाने में जैसी मेरी आदत थी वो आदत आज देखे तो उसमें फर्क है, मन तो मालूम होता है। करण था नहीं, मैं छोड़ गई, छूट गई, छोड़ दो, हम छूट जाए। आप आए मत रखो, मनुष्य शरीर है ये वास्तव में कल्याण करने के लिए है, तो आदत आपकी नहीं छूटेगी तो कल्याण कैसे होगा? जरूर छूटता है। आप जितना विचार गहरा करोगे जल्दी काम होगा, अगर विचार नहीं करोगे धीरे धीरे होगा, पर होगा जरूर, होगा जरूर होगा, इसमें संदेह नहीं है। नहीं तो स्वभाव कैसे छूटता आदमी का, शुद्ध कैसे होता है? खराब खराब आदत है छूट जाती, मन ही नहीं करता उसका, मन ही नहीं करता, नहीं छोड़ दिया, मैंने छोड़ दिया। एक जगह कथा करी, कहते थे हरि प्रसाद जी, जो कथा करी जो बूढ़ा माजी आ, माजी रेस नहीं करना है तो बैठ जाओ, आप बैठते हो माजी था उसमें बैठते हो वहां पर। पंडित जी बोले बैठ लेंगे, क्या रीस मत करना, अच्छा बात ज्यादा नहीं करूंगा। बस एक नारायण कोई आ रही थी घर में तो कहो देखो बेटा ये आती है ना आ लड़ाई करा देती है आपस में, तो इन लोगों मैं तो रीस करूंगा नहीं, मैं तो रीस छोड़ती करूंगा नहीं, मैं थर समझा दे हूं कि न मना कर दो नहीं तो लड़ाई करा देगी। बीती हुई बात है, मैं तो भी रीस करूंगा, मैं तो छोड़ दी रीस करूंगा। बूढ़ा माजी छोटी अवस्था सुनता सूरता है, बूढ़े उजात आदत बदलने कठिन पड़ती है। पर आ बात गई मैंने माजी कहती हूँ भाई मैं तो रीस करूंगा, ऋषिगण बोले मामूली बात नहीं है महाराज, यहाँ कठिन बात है, वृद्धावस्था हो गई। हमारी वजह देखो भाई, मैं तो मान पे शेष छोड़ दी, मैं तो ऋषिगण को नहीं, आवाज वहां से न यहाँ पर सोच लो। तो वृद्धावस्था में भी स्वभाव बदलता है, तो छोटी अवस्था में तो सुखता बदलता है, ज्यादा दिनारी आदत हो जाए वो आदत छूटने कटी पड़ती है। छोड़ दी यार, चिलम छोड़ दी, 30-30-40 वर्ष बीते हुए चाय छोड़ दी, वर्षों बीते हुए अफीम छोड़ना कठिन होता है। तो अफीम छोड़ दिया, मेरे सावधानी बात है, इतना इतना अफीम नहीं देता था, अभी भी छोड़ दिया, अब जरूर पड़ता है अभी में छोड़ने में, अब जरूर पड़ता है। शरीर में समय बड़ी घबली बचती है, पर छोड़ दिया छोड़ दिया, कुसंग छोड़ दिया छोड़ दिया, भरी बुरी आदत छोड़ दी छोड़ दी छोड़ दी, नहीं तो मुक्ति कैसे होगी, कल्याण कैसे होगा। देह अभिमान नहीं छूटे तो अभी आप घबराओ मत, देह में कोई बात नहीं, कुछ रहो, पर है देह ठीक नहीं है, ये अच्छा नहीं है। दुखो दरकाश कर एकादश बात आती है, जो जिससे दुख होता है, अगर जिसका नज्जा खराब होता है, उनको सेवन किए में रहता नहीं तो उनका कर रहे हैं, उनकी निंदा करते हो गए, अच्छी नहीं है, ये अच्छी चीज है, अच्छी चीज है, ये द्वार सेवन करोगे ये शिविर अच्छी नहीं है, छूट जाएगी। भागवत में लिखा है, भागवत में दुखो दरकाश से घर से सेवन करना पड़े तो निंदा करता हो गए, ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, बात बैठ जाएगी भीतर, फिर बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, कहीं छूट जाएगा। आप छोड़ना चाहो तो छूट जाएगा, आपका विचार था ये विचार, विचार मुक्त हो जाए तो जाए जरूरी। ये आपके हमारे सबके देखी हुई बात है, आपके भी देखी हुई है, मेरे भी देखी हुई है, कोई आप में ऐसा आदमी नहीं है जिसने ये बात नहीं देखी हो। आज काम करेंगे, ये काम नहीं करेंगे, इधर पीते थे भाई खराब उसने कर देते, अब नहीं करेंगे, जब ठीक करेंगे, नहीं तो आपका सुधार कैसे होगा बताओ। है आदत जो की जो बनी रहेगी तो स्वभाव कैसे होगा, स्वभाव सुधार कैसे, कल्याण कैसे होगा, मुक्ति कैसे होगी। इस बात से छूटता है, आप ये मतलब छूटे कोई ऐसी बात नहीं है, छूट सकता है, कोई जल्दी छूटता है, कोई कोई बात देरी से छूटती है, परंतु आप विचार करोगे तो जरूर लाभ होगा, इसमें संदेह नहीं है, निसंदेह बात है। और क्या है, एकदम आसान से अजीत भाई के विचार हो, मेरे को एकांत मिल ले, एकांत बात पूछ ले, बताऊंगा। कई बातें ऐसी है जो मतलब है, आप बात विचार करो तो जरूर फायदा होता है, जरूर फायदा होता है, ये फल नहीं है, छोड़ जाए छोड़ दे, बेसन सूचा छोड़ देगा, खोटा मोटा बेसन है नशा पता करने का छूट जाता है। बीड़ी सिगरेट पीना छोड़ दिया छोड़ दिया छोड़ दिया फेंक दिया छोड़ दिया, कई बयान में काम पड़ा है। दूसरा प्रश्न है कि अग्रवाल समाज में दहेज प्रथा बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इस कारण से परिवार में कलह होते होते मृत्यु भी हो जाती है और अनेक प्रकार के दुर्गुण दोष भी पैदा हो गए हैं। बहुत बढ़िया बात है, बहुत उत्तम बात है, इसमें आपका लोभ है, लोभ फायदा नहीं है, फायदा नहीं है, लोभ है, ये फायदा नहीं है, नुकसान है। दहेज प्रथा से आज कन्याओं को गर्भपात करते हैं। गर्भपात करने में दहेज प्रथा कारण है। कन्याओं गर्भपात करते हो आपका वंश दर्श हो जाएगा। कन्या है वो मातृशक्ति है, उससे हम पैदा होते हैं। आप कोई भी बिना माँ के आया हो क्या? भाई वो कोई बहन हो कोई बड़े, बिना माँ के कौन आया बताओ? यार छोटी कन्या दी गई रही वहां माँ है, वैसे हमसे आमंत्रण लेते हैं। वो अगर आप नहीं छोड़ोगे दहेज प्रथा बहुत खराब हो गई। लोभ है छूट जाएगा, लोभ है इसमें तो जरूर पड़ता है। लोभ का त्याग करना पड़ता है, फायदा नहीं है। दहेज प्रथा से नुकसान है, फायदा नहीं है। लोभ करता क्यों? लोभ ऐसी ऐसी बातें मैंने सुनी है कि तेरे बाप ने हमारे को धन न दिया, ऐसे तिरस्कार करते है, अपमान करते है, और कई कई अपनी बहू को मार देते, खत्म कर दिया है। ऐसी बातें मेरे पास आई है, मार ही दिया, दूसरे ब्याह का ले जाएगा। मनुष्य को मार देना कितो कितने, इस बात में भाई ये बात जरूर करो, आप दहेज प्रथा का त्याग करो। अरे भजन स्मरण करते हैं त्याग करते हैं कि नहीं? भजन करते त्याग करते हैं। साधु में भी सब बरोबर त्याग करते हैं क्या? आप भी जानते हो तो हम त्याग कर सकते हैं। आप बात है ना, प्रत्यक्ष बात है, एकदम प्रत्यक्ष बात है, हम छोड़ सकते हैं। तो कृपा करके दहेज प्रथा का त्याग करो तो वंश दर्श हो जाएगा। वंश दर्श हो जाएगा, वंश छोटी कन्याओं का गर्भपात कर देते हो, इससे बड़ा भारी नुकसान है आपका, वंश दर्श हो जाएगा। भागवत में, महाभारत में क्षत्रियों का वर्णन बहुत आता है। ये केवल गर्भपात की है, ये टीकरी प्रथा होती, टीका रजपूतों में इसे टीका दो तो ब्याह करेंगे। वह टीके की प्रथा के कारण से सूर्यों को मार दिया, वंश कम हो गया, वंश बहुत कम हो गया, क्षत्रियों का वंश कम हो गया। यही आप में तो हो गई, आपका वंश नष्ट हो जाएगा। कितना बड़ा ही नुकसान होगा, कितना बड़ा भले ही नुकसान होगा। इस बात से देश पता छोड़ दो। देखो तीन बात होती है, आपसे आया दूध बराबर, मांग के लिया पानी, खेचा ताड़ी खून बराबर, ये संतों की वाणी। आप साहब देवे कन्या को तो कोई बात नहीं, अपने आग्रह नहीं करना, बिल्कुल हम आग्रह नहीं करते। अपनी बेटी है, उनको जैसा आप लेना चाहो दे सकते हो। आप ये प्यारी कन्या है तो ऐसा देना चाहो तो आप से आया दूध बराबर, आप से आ जाए तो दूध के बराबर। अरे मांग कर देना इतना लेंगे, वो चीज अच्छी नहीं है, पानी हो गया वो, और खेचाता नहीं हो जाए तो लेंगे ही, खून बराबर है वो। आप से आया दूध बराबर, अरे मांग के लिया पानी, अरे खेचाता नहीं खून बराबर, ये संतों की वाणी। खून चूसना दूसरेगा क्या? अच्छी बात है, आप वैसे हो, जरा कृपा करो कृपानाथ, दूसरे का नहीं आग्रह नहीं करेंगे। जिसने अपना बेटा पढ़नाया है, दहेज नहीं लिया है, उसी कन्याओं का ब्याह हुआ है बिना दहेज के। शुरू में एक भाई ने मेरे सुनाया हुआ ये बात सुनाई है, मैं दहेज नहीं लिया तो मैं लड़कियों का दहेज देना नहीं पड़ा, ऐसा हुआ है। तो दहेज छोड़ना बहुत बढ़िया चीज है, बहुत ऊंची। देखो भरे तीर्थ जाते हैं, व्रत करते हैं और ऐसा नहीं करेंगे, अब ऐसा नहीं करेंगे, तो पालन करते हो। एक भाई थी, वो कहते मथिरा खाएंगे, काले भी जगह नहीं खाएंगे। अब कोई बात नहीं है, नहीं खाएंगे। साधु ने कहा कि भैया फूल गोभी होती है, उस फूल गोभी जानवर बहुत होते, थाली कांसे की थाली देकर उस आपियों करो तो बारीक बारीक बारीक जी होते फूल गोभी में, फूल गोभी का साग अब जहां तक मैं नहीं खाते, अभी मत कहो, जंतु बहुत होते, तो फूल गोभी नहीं खाएंगे। इसमें क्या जोर है, सीधी बात है, मैं नहीं खाएंगा, हम बैंगन नहीं खाएंगे, फूल गोभी नहीं खाएंगे। फूल गोभी निषेध नहीं आया है, पर जंतु होते हैं उसमें, ये बात आई, जंतु होते नहीं खाएंगे। रुचि कम हो जाती, रुचि आप साफ मन में रुचि कम हो जाती, विचार नहीं खाए। ऐसे दहेज प्रथा आपका त्याग करो, आपके बहुत लाभ की बात है, बहुत लाभ की बात है। और इस प्रथा से आपका वंश नष्ट हो जाएगा, बड़ी भारी पाप की बात है, वंश नष्ट हो जाएगा। नहीं दहेज प्रथा में कन्या जन्म में रोने लग जाए, रोने छोरी पड़ेगी, सब छोरी से पैदा हुआ, बिना छोरी का एक भी नहीं है। आप बताओ, देता हूँ मैं, बिना माँ के कोई पैदा हुआ बताओ, कोई एक भी नहीं, बताओ। आप हम सब माँ से पैदा हुए, माँ का दूध पिया है, माँ की गोदी में रहे हैं, माँ ने पालन किया है, आपका हमारा सबका। इतने बेकल थे, टट्टी पैर पेशाब करे उसमें लगी रहते हैं, दशा थी थाली भारी समझी ठीक नहीं, बताओ। तो माँ ने सिखाया ना, पहला गुरु माँ बताया, पहला गुरु सबसे पहला गुरु है माँ, बैठना सिखाते असल क्या बैठा सीखा हमने पकड़ा है तो माँ ने सिखाया चलता, आज बाद में पढ़ाते बड़ी बड़ी बड़ा चलना रोटी अब वो करे हार दिए बड़ी अब ये बात करते हुए ये सच्ची बात है कि नहीं। अब वो होगा आज ही मेरी ऐसे कैसे होगा, मुंह खोलना होगा, हाथ में पकड़ना होगा, ये बात अब सीखी हुई है, माँ से कहे माँ गुरु है, तो मातृशक्ति का नाश नहीं करना। कन्या का श्वास नहीं है, कन्या है आपके घर की, ब्राह्मणों को भोजन कराओ, जो ही छोटी छोटी कन्याओं को भोजन कराओ, उसको माधव लिखा है, छोटी छोटी कन्या बच्चिया, छोटी छोटी बच्चियों को आओ भोजन कराओ बेटा, तो बालिका होती राजी हो जाती है, ये बहुत बड़ा पुण्य है, छोटी बच्चियों को जिमाना, मिठाई देना, खिलौना देना, बहुत पुण्य होता है, भोली भाली सीधी शादी खेले राजी हो जाए। हमारे तो आती सत्संग में कहीं आती बच्चिया छोटी छोटी बच्चिया, मैं तो बड़े हंसी आती है, मीठा देव प्रसाद बड़ा पेड़ा, कितना पुण्य है हमारा, कन्याओं को भोजन कराना, कन्या को प्रसाद देना, मिठाई देना बड़ा पुण्य है। रोग मिट जाते हैं, दुख मिट जाता है, संताप मिट जाता है, शोक मिटता है, चिंता मिटती है, शोक मिटता है, ये बात पक्की है, एकदम मैंने करा कर देखी है। छोटे छोटे बालकों को मिठाई दो, छोटे मटर दोगे और कीर्तन कराओ, जय सीताराम सीताराम सीताराम कीर्तन करो। राम प्रसाद जी थे, उनके ये स्वभाव था, जैसे जलवा निकलता है जल भी ताजी ताजी दुख मंद करे सोरंग बुला लिया सोरंग होते रहे हाथ में दे दिया याद सीख ली सो ऐसे प्रेम से देते बहुत पुण्य होता है, उसका बड़ा पुण्य होता है। बालकों को खुला हुआ आपके आपी माँ दी जो आदत खराब आदत है वो छूटने में बहुत मदद मिलता है। छोटे छोटे बच्चे छोटे छोटे भाई लड़का लड़की सरस्वती सरस्वती छोटे मत देव खुश हो जाए नाचो ला जाए कूदे ला जाए गुड़ देव गुड़ राजी हो जाए कम राजी हो जाए आनंद आवा देखने में बालक राजी होते हैं। आप ऐसे करो तो सही, ऐसे गाय को पूजा रहे सलाह है रोग मिट जाते हैं, ऐसी बात कही है या देखी है। ऐसे गाँव में पूजा मैंने देखा है, कोई गाय हुई पूजा बैठ देती है सो जाती है, बहुत राजी होते है। वो पूछा आंखें में से कान में से खास के दी जाए पूजा ले जाए राजी होते थे। रोजाना नियम से आप गऊ की राजी लो असाध्य रोग मिट जाता है, असाध्य रोग मिटे नहीं मिट जाते। गंगा जी में देखा मैंने कोटी आदमी बच्चा पानी पानीता है, गंगा जी के बारे में घंटा दो घंटा बैठा पानी पानी में कोट ठीक हो जाए, ऐसे गायों की सेवा खूब ठीक हो जाए, बड़े बड़े असाध्य रोग मिट जाते हैं। दूसरों की प्रसन्नता से बहुत फायदा होता है, दूसरे रोग राजी हुए बहुत फायदा हो रहा है बहुत। आप करके देखो, गौओं को खूब सहला करके गौशाला में चले गए, दो तीन चार गौओं को सी आ जाए सामने जी जैसे खुराक के लिए आ गया जो पूजा के लिए आ जाए आ जाए सामने ठेंगा के पास मन करते जहां मेरा पग और कम पहुंचे ऐसी जगह कुछ हला है खाए खा। अब ले तो सही नहीं, कृपा करो कृपानाथ, बालक छोटा छोटा बच्चा ने मिठाई दे छोटे छोटे खिलौना ले अनाथालय में जाकर के मिठाई बांटो बहुत फायदा होता है, कई रोग मिट जाते हैं असाध्य साध्य रोग मिट जाते। बालक छोटे में खुश हो जाते, बड़े ब्राह्मण को दो के इतना धन में तो दिया, बालक ने पैदा ही नहीं होती के धनी आदमी है थोड़ा दिया पैदा ही खुशी बहुत राजी हो जाते नहीं देगा बड़ा पुण्य होता है उसका। छोटे बच्चों को मिठाई देव रसगुल्ला देव जलेबी देव अमृती देव खुश हो जाए, बड़ा भारी पुण्य है, मामूली चीज नहीं है। ब्राह्मण बालक और ठीक है, कोई बालक बोले हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो कोई बात बच्चा छोटा बच्चा देव खुश हो जाए राजीव जाते। मन्नत ने हाय हरिजन परितोष हमेती लिखा है कि मेरी निंदा से कोई राजी होता है तो कितनी कृपा है, मेरी निंदा करते मेरी चुगली करके मेरी काट सांट करके राजी होता है तो लोग तो दूसरों के राजी के लिए पैसा खर्च करते हैं, मेरा पाप खर्च होता है और वे राजी हो जाए, मेरा पाप नष्ट होता है। बहुत आदमी की बात है, बड़ी आदमी की बात, दूसरों का राजी लेना बहुत आदमी की बात है। माइयों से भाइयों से सबने कहना है, गाय ने पूजा लो, गाय ने गौशाला में चला जाओ, घंटा दो घंटा उठे सेवक करो, गाय ने पूजा लो, आपके चित्त की शांति हो जाएगी। छोटे छोटे बालकों को मिठाई दो, राजी हो जाएगी, बच्चे राजी हो जाएंगे। एक सज्जन थे, उन्होंने कहा मैं कथा सुनता हूँ रोने लग जाते हैं, मेरे आना आता ही नहीं रोना, मैं कथा सुनू समझ नहीं आता, बीती हुई बात है। तो संत ने कहा आप बच्चों को दो और मिठाई दो, जो महाराज कुछ दिन गए मिठाई दी, जो वो मिठाई दे रो पड़े हुए। ये प्रत्यक्ष बात है, बीती हुई काम की बात, कठोर हृदय कठोर है, मेरे इधर कभी इतने होता नहीं, बालकों को मिठाई दो, देखो बोलो उनका राजी प्राण, देखो खेल कूद राजी हो जाए, दो दो चार चार आता खिलो दे दो, सीटी दे दो, बजाए राजी हो जाए, बच्चा खेल नहीं जाए। आप करके देखो फायदा वो जरूर होता है, इसमें फंक्शन दे रही है, जितने भी राजी होंगे आपका नए छूटने में, लोभ छूटने में, क्रोध छूटने में बड़ा फायदा होता है। आप छोड़ना चाहते नहीं, हम क्या करें, वो आती बात नहीं है, आप चाहो जरूर। बालकों को राजी करो, गायों को राजी करो, पशु पक्षियों को राजी करो, चांद माने चून डालो, चून डालने में बहुत फायदा होता है। गर्म के दिन वो जहाँ घास और कम है तो चातुर्मास में तो घास होते हैं, घास के बीज खा लेते हैं, कौन चीज डालो। एक राजा थे, बात सुनी मैंने, राजा थे, उसने कहा कि हंस है, हंसों का दर्शन कैसे हो, क्या हंसों का दर्शन करो, तो बड़ा बगीचा था राजा का, वो बगीचा सब आप पक्षियों के ही रखते हो, अब मनुष्यों में नहीं पशु पक्षियों के, पशु पैसा अपना आओ और उसमें सब तरह के बीज दो, मक्का भी दे दो, माठ भी दे दो, बाजी भी दे दो, छोटे बड़े दाने तरह तरह सुगो, और जो आवे पक्षी सुगो, पक्षी आने लगे, आने लगे जो बहुत पक्षी आने लगे, बहुत पक्षी आने लगे, उसमें मोती भी रखो, दूध भी रखो, और सब पक्षी आवे तो लाल चरण और लाल इसमें ऐसे होते हर्ष होते, जो आदमियों को बैठा भाई हर सवा तो वह बात पहुंची बहुत पक्षियों के, वहाँ बड़ी पक्षियों ने जड़ भरिया हुआ है, चूण तैरी और वृक्ष भूख वृक्षा होती, बगीचा का बगीचा, उसमें पक्षी बैठते हैं, वो मौज से रहते हैं, पक्षी राजी हो गए। अब वृक्ष बैठने लिए और चूण लेने के लिए, पानी पीने के लिए पक्षी आ जाए, आप सब ही आप ही आवे, पक्षी करे हर्ष आ गए, हर्षों के दर्शन हुए, महाराज हर्ष आए दर्शन को आप, तो दूबे भी आ जाए हर्ष भी। इसी तरह से आप सत्संग करो, रोजाना सत्संग कीर्तन भजन कथा चलती रहे तो अच्छे अच्छे महात्मा जाएंगे, अच्छे अच्छे महात्मा, वो भी सत्संग होता है, वहां लोग सुनते हैं, वहां सत्संग सुनते हैं, लोग आ जाए, आप सब संतों को बुलाना नहीं पड़ता। एक संत थे, उन्हें एक बूढ़ी माई ने सेवा करी, जाने ने समा चल गया, महाराज पे कब आओगे, के भाई हम तब आएंगे जो बिना लिखा कागज आ जाएगा, बिना लिखा तुम्हारा कागज आएगा तो आ जाएगा। ठीक है महाराज, महाराज सत्संग करे, सबको भोजन करावे और अच्छी अच्छी बातें सुने, सत्संग करे, कीर्तन करे, वह बात पहुंची बाबा जी तक, वहां अमुक जगह माई है, मेरे बड़े शुद्ध भाव, बड़े सरल भाव से साधुओं को बच्चे की तरह भोजन कराती है, और सेवा करती है तो संतों ने कहा चलो अब मिलने का कागज आ गया भाई, मिलने का कागज आ गया, अब तो जाना पड़ेगा, वहां जाना ही होगा, मिलने का कागज आ गया, आप जाओ घर पर तो नहीं गया। वैसे आप शौक रखो, सत्संग करते रहो तो अच्छे से महात्मा आ जाओ, संत आ जाओ। इसी के स्वर्गाश्रम में सत्संग होता है, अच्छे अच्छे वृंद संत हमने दर्शन किए, वो आ ही जाते हैं वहां, क्योंकि वहां सत्संग होता है। चलो देखो बड़े बड़े पहलवान होते हैं ना, जदंगल होता है, कुश्ती होती है, तो बड़े बड़े पहलवान आ जाते हैं, देखो चलो कैसे खुराक मिले सही मन में, तो ऐसे संतों को खुराक मिले और अच्छी सत्संग करो तो महात्मा आ जाएंगे, अच्छे से महात्मा आ जाएंगे, उनके दर्शन हो जाएंगे, ये बात सच्ची है एकदम। आप लोगों की प्रसन्नता ले, छोटे छोटे बच्चों की प्रसन्नता ले, वे राजी हो जाए, बालकाओं से बातें करते हैं बड़े प्रेम से, थोड़ा प्रसाद दे, थोड़ा प्रसाद खुश हो जाए, बहुत बड़ी संपत्ति है घर में, ये दहेज ठीक नहीं है, जिसमें चित्त दुखा करके पैसा ल रहा है वो खून कहते होता है, खून जैसे खून काट कर किया जाए, एक गायों के जो सुई लगा कर दूध है बड़ा पाप होता है, बड़ा पाप अन्याय, खून की तरह होता है वो दूध, दूध नहीं है, बस जी दूध भरा बसा पी ले चौकी तरह फिर दूध दिया, वो दूध थोड़ा होता है भाई अमृत की तरह होता है। साधुओं का रोग मिट गया जब ऐसे गाय का दूध लेंगे, बसा चूंगे ठीक तरह से, फिर साथ में थोड़ा दूध लेंगे, ज्यादा बसरा ले लो, ज्यादा बसरा सुनो, सोगा दूध ले जाएंगे, रोग मिट गया उसे संतों का। दूसरों की प्रसन्नता लेने से फायदा होता है, बिल्कुल सच्ची बात है। पर है तो सारे से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर है तो बस जन के मन माही, तनका जग दुर्लभ कसु नाही। समय हो गया भैया कितनी समय अब करके तो देखो, तेरी कृपा करो कृपा ना, अब छोटे छोटे बच्चों की प्रसन्न कर ले। राम सुंदर राम प्रसाद जी करते हैं सर, जरे भी निकलते वहां सर दुकान पर कर रहे हैं, बालकों को बुला दिए, जरे भी निकलते अमर के निकले बच्चे खुश बहुत प्रसन्न, खुशी में प्रसन्नता बनी हुई, शोक चिंता मिटती है, जगह शोक ज्यादा हो जाए, पति मर जाए, भाई बेटा मर जाए तो माँ को दुख बहुत होता है, और माँ इस तरह से करे या देखे तो शोक मिटता है, बिल्कुल करा कर देखा है मैंने, ऐसा होता है। आप करो फायदा होगा, दूसरों की प्रसन्नता से फायदा होता है, लाभ होता है, जरूर लाभ होता है। हृदय से नो भी लोग चाहते सत्संग तथा सत्संग करा दो, बहुत फायदा होता है, बहुत फायदा की बात है। नारायण नारायण सुनाओ भाई, कीर्तन सुनाओ, समय थोड़ा है।